Radość z życia. Rozpocznij 2020 rok z wymarzonym 55-calowym telewizorem LED marki Philips 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR za jedyne 1899 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy uważają, że ukraiński Boeing mógł zostać zestrzelony pod Teheranem rosyjską rakietą. Za tydzień w Parlamencie Europejskim debata na temat zniekształcania historii Europy i pamięci o II wojnie światowej. Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2%, podaje Ministerstwo Pracy. Ukraińscy śledczy będą szukać odłamków rosyjskiej rakiety przeciwlotniczej na miejscu katastrofy samolotu koło Teheranu. Zapowiedział to sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. W katastrofie zginęło 176 osób, 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 obywateli Ukrainy, w tym 2 pasażerów i 9 członków załogi, a także 9 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 Niemców i 3 Brytyjczyków. Prezydent Wołodymyr Zełański poinformował, że do Iranu poleciał samolot z ukraińskimi specjalistami, którzy mają uczestniczyć w śledztwie prowadzonym na miejscu, gdzie rozbił się ukraiński Boeing. Przekazał jednocześnie, że przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Iranu Hassanem Rouhanim na temat współpracy w badaniu okoliczności wypadku ze stroną ukraińską. W najbliższą środę na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się debata na temat zniekształcania historii Europy i pamięci o II wojnie światowej. Tak zdecydowali dziś przewodniczący grup politycznych. Debata odbędzie się w kontekście słów prezydenta Rosji, który oskarżył kilka tygodni temu Polskę m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej, a przedwojennego polskiego ambasadora w Berlinie o antysemityzm. O debatę na temat zniekształcania historii Europy poprosiła grupa chadeków na wniosek przewodniczącego polskiej delegacji Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej. Chadecy po przeprowadzeniu wewnętrznej dyskusji uznali, że ten temat powinien być omówiony na sesji plenarnej. Deputowani z Europy Środkowo-Wschodniej podkreślali, że chodzi o wspólną europejską historię i poczucie prawdy historycznej. A już wczoraj pojawiły się informacje, że konserwatyści poprą ten wniosek. Później w kuluarach komentowano, że to dobry pomysł, bo słowa prezydenta Rosji są sprzeczne z rezolucją Europarlamentu z ubiegłego roku dotyczącą znaczenia pamięci o przeszłości Europy. Dziś przewodniczący grup politycznych zdecydowali, by wpisać debatę na temat zniekształcania historii Europy i pamięci o II wojnie światowej do porządku przyszłotygodniowych obrad europosłów w Strasburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Drobna usterka techniczna spowodowała, że samolot linii lotniczych Enter Air lecący z Pyrzowic do egipskiej Hurgady musiał zawrócić na podkatowickie lotnisko. Przed lądowaniem samolot półtorej godziny krążył nad Śląskiem, żeby wypalić paliwo i bezpiecznie wylądować. Po wylądowaniu pasażerowie przesiedli się do innego samolotu i odlecieli do Hurgady, a mechanicy zajęli się usuwaniem usterki. Stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 5,2%. Tak wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Wskaźnik bezrobocia w końcu 2019 roku osiągnął poziom niższy niż w końcu 2018 roku, mówi szefowa resortu Marlena Maląg. Bezrobocie lekko wzrosło, mamy stopę bezrobocia 5,2%, natomiast jest to od 30 lat najniższe bezrobocie, jeżeli chodzi o grudzień. Wiadomo, że miesiące zimowe, w związku z tym prace sezonowe są na tym niższym poziomie. Również liczba osób bezrobotnych spada ogólnie, jeżeli porównamy grudzień do grudnia, rok do roku, 2018 do 2019. Bezrobotnych mamy aktualnie na końcu grudnia 867 tysięcy. Według minister Marleny Maląg bezrobocie w tym roku będzie kształtowało się na poziomie jeszcze niższym niż w roku ubiegłym. Z naszych analiz tutaj wewnętrznych ministerstwa w miesiącach letnich poniżej 5% przewidujemy. Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się nadal w województwie wielkopolskim, gdzie wyniosła 2,8%, a najwyższa w warmińsko-mazurskim 9%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach także deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie opady marznące. W górach borowisty wiatr, tylko na północnym wschodzie chwilami będzie się przejaśniać. Od 1 stopnia na Podkarpaciu do 6 w centrum i 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca.

trzecią godzinę naszych spotkań w czwartkowym paśmie do południa, jak zawsze rozpoczyna nasza piosenka dnia. Dziś to Decadent Fan Club i Paranoja jest goła. And you can dance for inspiration. Come on. No, gdyby teraz Michał otworzył mikrofon, to by było, to by się działo. Into the Groove. 35 lat temu ukazała się reedycja słynnej płyty Like a Virgin Madony, poszerzona między innymi o tę właśnie piosenkę Like a Virgin. Ukazała się rok wcześniej, oczywiście od razu. Okazała się także być tym wielkim, wielkim przebojem i wielkim przy okazji albumem. Cudowny list od pani Joanny. Pani Aniu, kolejny tydzień nosiłam się z zamiarem napisania. W nowym roku postanowiłam być bardziej odważna. Zatem ta audycja powoduje, że śmieję się do monitora w mojej super nudnej pracy. Dziękuję. Pani Joanna, no myślę, że przy takich utworach jak Into the Groove to praca nagle staje się trochę mniej nudna. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Tak jak wspominałam pewnie w jednej z grudniowych audycji, powoli trzeba przyzwyczajać się do nowej matematyki nowego roku. To są nowe płyty, nowe utwory, które obchodzą swoje bardzo piękne urodziny. Na przykład 15 lat temu po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piosenkę. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W ręku trwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. The Dumplings, przykro mi, wcześniej Best of You Foo Fighters, czyli para trochę z kiedyś, trochę z teraz. A teraz do południa ktoś, kto w tych dniach, pierwszych dniach stycznia od kilku lat pojawiać się po prostu musi.

Ale teraz już zamieniamy się rolami i teraz to już ja słucham. No tak, a dzisiaj może nie do końca będzie tak bardzo smakowicie i aromatycznie, bo dzisiaj chciałam opowiedzieć Państwu, sama się chciałam dowiedzieć, stąd ten odcinek w ogóle, temat taki, jakie będą prognozy kulinarne na 2020 rok. No więc można je skwitować jednym bardzo prostym zdaniem. Będziemy jeść więcej roślin. Warzyw tak naprawdę. To tak można je podsumować, no ale chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli im trochę dokładniej i pomoże nam w tym Aldona Zawada z Cookup Studio. Świat zmierza jednak w tym kierunku, żeby ten produkt mięsny był lepszej jakości, tym samym stał się troszeczkę droższy, tym samym ludzie będą go jednak spożywali trochę mniej też ze względów budżetowych. Mamy też przykłady właśnie restauratorów na świecie, którzy mimo tego, że sami nie są wegetarianami czy weganami, decydują się na to, żeby od mięsa w swoich restauracjach odejść. Przykładem jest chociażby Dominique Crenn, która w 2016 roku była okrzyknięta najlepszą szefową kuchni na świecie. Ona ma 3 niezwykle popularne na świecie restauracje. Teraz w tym roku otwiera się w San Francisco i nowa restauracja. Ona w żadnej z tych restauracji nie serwuje mięsa w swoich kartach. I tak jak sama podkreśla, bycie w tej branży zobowiązuje. To jest taka wspólna odpowiedzialność. Ona nikogo oczywiście nie zmusza do tego, żeby jadł w jej restauracji, ale jeśli już przyjdzie do niej, to ona troszeczkę też chce narzucić to, co jest dobre dla środowiska, dla planety. No bo to akurat wiadomo od lat, że przemysł spożywczy, te ogromne hodowle zwierząt albo gigantyczne monokulturowe uprawy nie są dobre dla środowiska naturalnego, no i szefowie kuchni zaczynają to zauważać. Poza tym tak uprawiane produkty dla nas też nie są dobre. No i tu pojawia się kolejny trend. To, co nas ogromnie cieszy, o czym też wspomina Michał Lachur, który u nas prowadzi zajęcia z kuchni wegańskiej, to wreszcie docenimy walory warzyw, które są dalekie od idealnego obrazkowego wzorca z magazynu. Zobaczymy piękno tej nieregularnej marchewki i zrozumiemy, że zdrowe warzywo wcale wizualnie nie jest idealne. W supermarketach jakiś ogrom warzyw jest w ogóle odrzucany ze względu na wygląd. One oczywiście idą na przetwórstwo, ale to jest też przerażające, że ktoś może nie chcieć czegoś zjeść, bo nie wygląda tak, jakby to sobie wyobrażał. No, te wyobrażenia są oczywiście projektowane przez reklamę, zupełnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Proszę więc docenić piękno nieregularnej marchewki. No a skąd taką marchewkę wziąć najlepiej? Kiedyś, wiele, wiele lat temu, wolne weekendy czy wakacje spędzało się na działkach. Potem to troszeczkę odeszło w cień na poczet wakacji w egzotycznych krajach, a teraz znowu moda na działkowanie powróciła. A razem z nią powróciła chęć ludzi do tego, żeby samemu coś stworzyć. Pojawia się coraz więcej balkonowych ogródków. Na świecie też coraz mocniejszy jest trend restauracji posiadających własne uprawy na swoich zapleczach, na podwórkach, na dachach budynków. No i w Warszawie też są takie restauracje. One używają warzyw na przykład specjalnie dla nich uprawianych przez zaprzyjaźnionych rolników. Niektóre mają nawet swoje własne gospodarstwa. No a wszystko zaczęło się już kilka lat temu, gdy szefowie kuchni na pierwszym miejscu postawili nie wymyślne techniki kulinarne na przykład, a produkt i jego jakość i smak. No a teraz na koniec jeszcze tylko dowód na to wszystko, o czym mówił nasz gość. Krokiem milowym w dziejach edukacji kulinarnej naszym zdaniem jest też fakt, że Le Cordon Bleu, czyli światowej sławy szkoła kulinarna, która ma swoje placówki na wszystkich kontynentach, znana z takiego tradycyjnego podejścia do kuchni, podstaw kuchni francuskiej, zdecydowała się w tym roku na kurs kuchni wegańskiej dla przyszłych restauratorów, zakończony właśnie dyplomem z kuchni wegańskiej. No widzimy, że jeżeli oni to wprowadzają, to znaczy, że jest potrzeba też na rynku, żeby restauratorów w tym kierunku wykształcić. Duża rzecz, prawda? Z Cordon Bleu kojarzy nam się z masłem, z kaczuszką. No z oczywiście, z najlepszymi rzeczami na świecie, po prostu. Tak, będzie to całym moim życiem kulinarnym. I ty mi tu mówisz, że jakaś rewolucja będzie? Nie, to nie jest rewolucja. Ja myślę, że to raczej jest ewolucja, ale tak jak powiedziałam, dużo warzyw, ale mięso również tylko mniej i bardzo dobrej jakości, co chyba cieszy, Ania. Tak, ja myślę, że tak jak we wszystkim w życiu zawsze powinniśmy szukać rzeczy najlepszych, bo rzeczy najlepsze są dla nas dobre. Są dla nas najlepsze, tak. Oto taki ładny wniosek na koniec naszego... Uniwersalny. Tak, ale bardzo też sprawdzający się w kuchni. Tak jest. Katarzyna Prochnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Snub is a guy that thinks he's flying, also known as Odrobina grzesznej przyjemności nie zaszkodzi przed południem. Taki komentarz na moim Instagramie. To straszne, że ja, stary grunge'owiec, rocznik 80, nucę TLC. Ależ to w ogóle nie jest straszne, bo No Scrubs to jest świetna piosenka. Pozostaniemy jeszcze w latach 90. Teraz fragment ścieżki dźwiękowej, mogę chyba tak powiedzieć, niezwykle kluczowej, ważnej, inspirującej, towarzyszącej pewnemu pokoleniu. And lonely wife. You count up the years, and they will be filled. Young Hearts Run Free. Fragment ścieżki dźwiękowej, tak samo słynnej jak film, który muzycznie uzupełniała. Czyli Romeo i Julia w reżyserii Baza Luhrmanna, 1996 rok. To, co działo się w studiu w czasie emisji tego utworu, doskonale podsumuje tytuł kolejnego. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Za chwilę kolejny utwór z listy 95, na które można głosować, wybierać swój ukochany utwór, piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Zapraszam Państwa na stronę 95.polskieradio.pl. Tam cały zestaw, tam można wybierać utwory najpiękniejsze, najważniejsze, głosować do 31 stycznia, a później oczekiwać na premierę płyty, na której znajdą się i te wybrane przez Państwa utwory w swoich oryginalnych wersjach, a także w nowych, zaaranżowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Chodzina. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Tylko jego dźwięk do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą szczęściem nagłym. Ciebie tu samo i ciepło moi dół, a ochotę, przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. To jest jedna z tych 95 piosenek. Dżąble, wymyśliłem ciebie. I to już wszystko od nas. Jeszcze tylko życzenia dobrego, jednak przekornie słonecznego dnia. Do usłyszenia.